zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 października, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Lider Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi został zabity w operacji sił USA w Syrii, ogłosił Donald Trump. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na Pomorzu. Wojskowi i mieszkańcy Lublina porządkują mogiły żołnierzy niezłomnych. Uczę dzieci troszeczkę patriotyzmu. Niech wiedzą, że coś trzeba robić. Lider dżihadystycznego Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi został zabity w operacji sił USA w północno-zachodniej Syrii, ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Baghdadi według słów Trumpa wysadził się w trakcie operacji amerykańskich sił specjalnych. Podczas wystąpienia w Białym Domu prezydent USA podziękował za współpracę innym krajom, w tym Rosji i Turcji. Ostrzegł też, że zniszczy innych terrorystów, o czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Abu Bakr al-Baghdadi nie żyje. Tymi słowami Donald Trump rozpoczął swoje wystąpienie. Schwytanie lub zabicie al-Baghdadiego było priorytetem mojego rządu. Prezydent USA poinformował, że obserwował na żywo operację przeprowadzoną w obozie w północno-zachodniej Syrii. Zginął po tym, jak wbiegł do tunelu bez wyjścia, cały czas płacząc i krzycząc. Donald Trump powiedział, że al-Baghdadi zginął wraz z trójką swoich dzieci po zdetonowaniu kamizelki z ładunkiem wybuchowym. Stwierdził też, że tożsamość zabitego została potwierdzona. Donald Trump podziękował za współpracę Rosji, Turcji, Syrii oraz Irakowi, a także syryjskim Kurdom. To była wspaniała noc dla Stanów Zjednoczonych i dla świata. Brutalny morderca, który siał śmierć i zniszczenie, został wyeliminowany. Prezydent USA ostrzegł innych terrorystów, że nie mogą spać spokojnie, bo zostaną zniszczeni przez Stany Zjednoczone. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz czas na wiadomości z kraju. W Kielcach odsunięto pomnik Przemysława Gosiewskiego, byłego posła, ministra, wicepremiera w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Przemysław Gosiewski zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. Biorąc udział w dzisiejszej uroczystości, jego ojciec Jan przypomniał, że syn zawsze stał u boku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Marzył od lat studentki z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. Kiedy policja, milicja ganiała, razem marzyli o wolnej, pięknej Polsce. W uroczystości wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, posłowie, ministrowie oraz samorządowcy. Pomnik Przemysława Gosiewskiego stanął w Kielcach przy ulicy Warszawskiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem mieszkańców województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. W nadmorskich powiatach obu tych regionów wiatr w porywach może osiągnąć do 85 km na godzinę. Wieczorem żywioł osłabnie, jednak w województwie zachodniopomorskim osłabienie będzie przejściowe. Tam ostrzeżenie obowiązuje do jutra, do godziny 6. Dla pomorskiego i wybrzeża wschodniego synoptycy wydali także ostrzeżenie hydrologiczne. Na Wybrzeżu Wschodnim przewidują gwałtowne wzrosty poziomu wody, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Żołnierze i młodzież porządkują groby niezłomnych na cmentarzach w Lublinie. Akcję zorganizował Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Uczestnicy akcji mówią, że robią to z potrzeby serca i obowiązku. Przychodzę regularnie już z córką Marceliną i z synem Dominikiem. Tyle, co możemy oddać tym żołnierzom, którzy walczyli o naszą ojczyznę. Uczę dzieci troszeczkę patriotyzmu. Niech wiedzą, że coś trzeba robić. No więcej nie możemy im oddać. Przynajmniej porządkujemy im mogiły. Żołnierze walczyli za naszą Polskę. Trzeba tej dla nich zrobić i te groby jednak posprzątać. Akcja rozpoczęła się na cmentarzu przy ulicy Unickiej, na którym znajdują się tablice upamiętniające bohaterów II wojny światowej i podziemia antykomunistycznego. Następnie uczestnicy przeszli do mogiły żołnierzy podziemia zbrojnego pomordowanych na Zamku Lubelskim. Kolejnym punktem jest najstarsza lubelska nekropolia przy ulicy Lipowej, gdzie także spoczywają żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z niedzieli na poniedziałek pochmurna, ale synoptycy nie wykluczają większych przejaśnień. W całym kraju miejscami popada. W strefie brzegowej Bałtyku możliwe burze, na szczytach Tatr deszcz ze śniegiem i śnieg, wysoko w Sudetach deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 2 stopni w Jeleniej Górze do 8 w Rzeszowie, Przemyślu i Lubinie. Jutro maksymalnie 12 stopni na południu kraju. Trójka. Program trzeci.

Nasz siestowy ulubieniec, basista Marizy, jedna z najcudowniejszych postaci muzyki luzofońskiej, Yami. Yami z nową płytą, której często szerokim gestem słuchamy ostatnio w sieście, z nowymi muzykami, ale po prawdzie ja mam dużą sympatię do jego starych nagrań i jeśli Państwo pozwolą, to do jednego z nich teraz sięgnę. Quando o fundo está a cheirar, Antônio vai buscar Marufo pra beber. Mas no seu regressar, ai, e do burque marimbondo, amo do mata, ué, moina mata, marimbondo, amo do mata, ué, boquinidi, marimbondo, amo do mata, ué, mo mataco, marimbondo, amo do mata, ué, mo bunda. Capataz da tonga de café, na hora do jantar, quando o fundo está a cheirar, Antônio vai buscar Marufo pra beber, mas no seu regressar, ai, que dor porque marimbondo amo do mata, ué, mominama, marimbondo amo do mata, ué, boquididi, marimbondo amo do mata, ué, momataku, marimbondo amo do mata, ué, mumbunda. Antônio é capataz da tonga de café, na hora do jantar, quando o fundo está a cheirar, Antônio vai buscar Marufo pra beber, mas no seu regressar, ai, e do burque marimbondo amo do mata, ué, moina mata, marimbondo amo do mata, ué, boquititi, marimbondo amo do mata, ué, momataku, marimbondo amo do mata, ué, mombunda, marimbondo. Mam nadzieję, że ja mi Państwa rozchmurzył i że tak samo stanie się na 24 kwietnia 2020 roku na naszym 10. trójkowym Siesta Festiwalu. Yami rozpoczyna to święto. To jest piątek, potem jest sobota, jak to zwykle bywa. A następnie, i tu też chyba Państwa nie zaskoczę, następuje niedziela i chyba czas, żebym coś o tej niedzieli powiedział więcej, prawda? To jest 10. festiwal i co tu kryć, no my w pewnym wieku stajemy się już też sentymentalni i tak nostalgiczni, wracamy do tego, co było, spoglądamy wstecz może po raz pierwszy, lubimy spotkać przyjaciół, których nie widzieliśmy dawno i trochę taki częściowo będzie ten Siesta Festival. Pojawiają się ludzie jak Yami między innymi, którzy byli z nami już wcześniej, 10 lat temu dokładnie i od 1 do 10 trochę czasu minęło, więc warto ich zaprosić ponownie. Ale są też tacy ludzie, którzy ze siestą są związani naprawdę jeszcze dłużej niż trwa Siesta Festival. Na przykład lat 18, czyli tyle, ile my sobie tutaj figlujemy w niedzielę o 15. I ja wiem, że trudno w to uwierzyć, ale tak naprawdę jest, że ten artysta, jakkolwiek dla siesty założycielski, jeden z absolutnie najważniejszych, I chociaż bawił raz czy drugi w naszych objazdowych wycieczkach po kraju, to przenigdy w życiu nie był gościem Siesta Festiwalu. Nigdy. Sam w to nie mogę uwierzyć, ale tak mówią papiery. Więc cieszę się ogromnie, że po raz pierwszy to się stanie właśnie na 10. festiwalu, ostatniego dnia, na głównej scenie. Mało tego, będzie to nowy projekt. On jeszcze nigdzie nie został pokazany. Ja Państwu nie mogę obiecać, że przed kwietniem chłopcy nie zagrają tego koncertu gdzieś, nie wiem, na Florydzie, ale z całą pewnością będzie to polska premiera. No, do rzeczy. W niedzielę zatem, o godzinie 19:00 w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Richard Bona, Alfredo Rodriguez i Pedrito Martinez. Takie wesołe trio. Innymi słowy, można się spodziewać, że będzie to muzyka afrokubańska. Richard, nasz geniusz z Kamerunu, Alfredo Rodriguez to fenomenalny pianista, kształcony klasycznie, zresztą jak Państwo chcą koncerty Rachmaninowa, to 4 rano zbudzony, gra z przodu do tyłu i wstecz i nazad. I wreszcie Pedrito Martinez, mistrz instrumentów perkusyjnych i kapitalny wokalista. Po prawdzie nie mam pojęcia, co oni będą nam przedstawiać, ale jestem jakoś dziwnie dobrej myśli. Jestem pewien, że to będzie wielki wieczór muzyki afrokubańskiej. Już od dzisiaj Państwa zapraszamy, ponieważ nie mam ich nowej płyty, ona dopiero w kwietniu na nasz festiwal, to ja jakoś się będę posiłkował tym, co Richard Bona w świecie muzyki afrokubańskiej już zdążył zrobić. Nakenji senyolo Bimba munia jango Nadisomele boko Longa lendie munyenge Wapome ya nenyolanje Mutaka mutiti polo Umende no japem Sonica jamme la tati bondoko ti messo na ginya kuku jamme ti bimba la bona bato mbende businga vegeta ma bola ma puma mbindo ma sive ne polo mola o jamme we medi nese o so wende o yili o bia na be polo yalla yalla Isere sonika jale Bodi bondoko Mbande pasabe loko Bebo la kuba Masake Ikiribum Mandinga Ikiribum Mandinga Ola itu kukuku bala usina Baka wike kataka Ikiribum Mandinga Ikiribum Mandinga Nasima mena oku sinopata Bimbala pona batumbenge ento po singa wejita na bolama buma bidope mo pemende nika monde kanga munyenge tumba joana joa inne lapta na pande konta binne lapta. Tak było, to jest poprzednie spotkanie Richarda Bony z Kubańczykami, a będzie, no cóż, to się okaże, bo przed nami polska premiera nowego projektu Trio Arcymistrzów. Richard Bona, Alfredo Rodriguez i Pedrito Martinez po raz pierwszy w Polsce razem na Siesta Festiwalu ostatniego dnia w niedzielę 26 kwietnia. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy na ten koncert. Ja mówiłem, że mam dzisiaj wiele dobrych wiadomości i nie wycofuję się z tego zdania, ale wiedzą Państwo, dobra wiadomość niejedno ma imię i może mieć też różny kolor, więc ta kolejna historia, no cóż, to żeby zacytować klasyka, będzie historia wesoła, lecz ogromnie przez to smutna. Mianowicie przepiękna i do szaleństwa utalentowana Lucia de Carvalho miała wystąpić w Gdańsku zaraz po koncercie Richarda Bony w parlamencie. I już wszystko właściwie wyglądało wspaniale, gdyby nie fakt, że Lucia postanowiła założyć rodzinę. I właśnie jakiś czas temu poinformowała nas, że w dniach, w których ten koncert miał się odbyć, ona będzie właśnie oczekiwała pierwszego swojego potomka. Więc oczywiście cieszymy się z tego powodu ogromnie, ale z drugiej strony ronimy łzę i to nie jedną, bo będziemy musieli na Lucię de Carvalho chwilę jeszcze poczekać. Ja Państwu obiecuję 100%, że jak tylko dziecię będzie gotowe, żeby ruszyć w trasę po Polsce, to i Lucję, i małego lub małą zobaczymy. Bardzo się na to cieszę. Ale oczywiście przez ostatnie tygodnie próbowaliśmy za wszelką cenę znaleźć godne zastępstwo. No tak, żeby prawie Państwo właściwie nie zauważyli, że coś się zmieniło. Innymi słowy, jedną boską dziewczynę z Angolii zamieniamy na drugą boską dziewczynę z Angolii, diablo utalentowaną i piękną Anabela Aya, jedna z ciekawszych postaci współczesnego, no silnie etnicznego afrykańskiego jazzu. Anabela w parlamencie po koncercie Richarda Bony na naszej nocy afrykańskiej. I oczywiście bilety, które Państwo już kupili na Lucję, są ważne na Anabelę, ale gdyby Państwo w nagłym porywie szaleństwa obrazili się jednak na nas i postanowili bilety oddać, no to rzecz jasna, my to jakoś godnie przyjmiemy. Anabela Aya już dzisiaj w Sieście na Wabia. cantor sou eu e vou morrer de amor cantando assim o nosso amor. Eu já sinto ao longe o teu calor, esquenta forte o teu sabor. Inventa um nome só pra mim, olha eu já tenho um pra ti. Teu nome é um, meu nome é um. Teu nome é um, meu nome é um. Teu nome é um, teu nome é um. Meu nome é um, teu nome é um. Anabela Aja. Anabela Aja na Siesta Festiwalu. To będą ostatnie dźwięki tego jubileuszowego 10. Święta Muzyki Szczęśliwej. I raz jeszcze mówię, no, że miała tam się pojawić Lucia Di Carvalho. Ona pojawi się w stosownym momencie, jak to w Sieście. Tak jak mówiłem, Lucia postanowiła powić maleństwo, jak śpiewał pan Wojciech. Cóż, takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Więc musimy na nią poczekać chwilę. Anabela Aja, też z Angolii, też Diablo Zdolna. Jestem przekonany, że będzie to cudowny wieczór. Bilety pozostają ważne, lub też kasa nas zwraca pieniądze. Drodzy Państwo, a wśród świetnych wiadomości, ja nie wiem, czy Państwo się już do tego jakoś przyzwyczaili, bo dla mnie to wciąż jest szokujące. Wciąż się nie mogę jakoś z tym oswoić, nie mogę się otrząsnąć. Otwieramy w Sieście teraz kwadrans gitarowy i ja przypominam grzecznie, że nie tylko Siesta Festival, ale też nasz trójkowy cykl koncertów Siesta w drodze ma swoją 10. edycję i z tej okazji zgodził się w niej wziąć udział Pat Metheny. I to będzie jego najdłuższa w historii trasa w Polsce. Pat zacznie 2 czerwca we Wrocławiu w NFM-ie, potem będziemy w Bydgoszczy w Opera Nowa, wreszcie 4 czerwca w Operze Leśnej Bagatela w Sopocie. 6, to będzie bardzo intymny koncert w Warszawie, w Palladium i wreszcie 8 czerwca w Bielsku Białej w kościele świętego Maksymiliana Kolbe. No tak, to niebywałe, ale takie rzeczy po latach człowiek dostaje jako nagrodę. Niezasłużoną pewnie, ale przyjmę ją z wdzięcznością. Pat Metheny w Sieście w drodze w czerwcu przyszłego roku i już dzisiaj w Sieście na żywo. Pat Metheny w naszej trójkowej trasie Siesty w drodze. To będzie czerwiec przyszłego roku, od 2 do 8 czerwca. Ja wiem, że to jest jeszcze sporo czasu, 7 miesięcy, ale niech mi Państwo wierzą, że bilety na tę trasę rozchodzą się szybciej niż Nicolas Cage ze swoją ostatnią małżonką. W związku z tym, jeśli Państwo chcą usłyszeć Pata, to proszę mi potem nie mówić, że nie uprzedzałem. Proszę nie płakać. Pat Metheny w czerwcu w Sieście w drodze. A dzisiaj, jak mówiłem, mamy ten kwadrans gitarowy i chciałbym zwiastować koncert równie dobry, ale bliższy i w czasie, i w przestrzeni. Przynajmniej dla wielu z Państwa dzisiaj, którzy bawicie w południowo-zachodniej Polsce. Jeśli jesteście gdzieś w okolicach Jeleniej Góry, proszę koniecznie tam zajrzeć, bo dzisiaj w Jeleniej Górze jeden z najznakomitszych gitarzystów tej części świata dla odmiany, Marek Napiórkowski, gościnnie Mino Sinelu, nasz dobry przyjaciel siestowy, i Adam Pierańczyk. Ja oczywiście o tym mówię po pierwsze dlatego, że Marek wielkim gitarzystą jest i człowiekiem pełnym uroku i swady. Ale jeśli tam Państwo będą, to proszę nie omieszkać przynieść mu goździka lub czegoś. Broń Boże, nie butelki wina, Marek w ogóle nawet nie powącha jej z daleka. A ponieważ ma dzisiaj 50. urodziny, czyż to nie jest zupełnie cudowne? Tak się składa, że Marek jest moim serdecznym druhem. Przeżyliśmy niejedno we wszystkich zakątkach świata. I jakkolwiek są to wspomnienia cudowne, to wierzę, że jak śpiewał Frank Sinatra, the best is yet to come. Marku, najlepszego. się przenędza, nikt nie oszczędza, jak mówił klasyk. Ja wiem, że to jest straszny jazz. Ja wiem, że państwo teraz po wysłuchaniu utworu Brainstorm z nowej płyty Marka Napiórkowskiego Hipokamp najchętniej pojechaliby do sanatorium pod kocyk, popatrzeć 2 tygodnie w milczeniu na góry. No ale to się może nam wszystkim nie udać, a więc tym, którym to się nie uda, polecam jednak wycieczkę do góry jakieś będą, do Jeleniej Góry, gdzie właśnie Marek dzisiaj występuje. Pretekst do wykorzystania tak trudnego utworu w Sieście był jednak ważny, zgódźmy się, 50. urodziny mistrza. I dlaczego Marek spędza 50. urodziny w Jeleniej Górze, a nie na przykład, dajmy na to, w Kinszasie? Otóż dlatego, że on z Jeleniej Góry pochodzi, więc będzie grał, że tak powiem, na własnym boisku. Bardzo zazdroszczę wszystkim, którzy dzisiaj pójdą na ten koncert, uściskają go. Wierzę także, iż odmówiącego te słowa. Raz jeszcze wszystkiego dobrego Marku i wszystkiego dobrego dla państwa, którzy dzisiaj się wybiorą, będą pielgrzymować na ten koncert. A dla tych wszystkich, którzy jakoś dzielnie przetrwali tych parę minut czystej grozy, nasz stały punkt programu Stulecie nad King Cola, nad śpiewa Bad Beautiful. Ten temat przejmuje pani Ben Webster. Love is funny, or it's sad, or it's quiet, or it's mad. It's a good thing, or it's bad, but beautiful. Beautiful to take a chance, and if you fall, you fall, and I'm thinking I wouldn't mind at all. Love is tearful, or it's gay. It's a problem, or it's play. It's a heartache either way, but beautiful. And I'm thinking, if you were mine, I'd never let you go, and that would be but beautiful, I know. And I'm thinking, if you were mine, I'd never let you go, and that would be but beautiful, that would be but beautiful, I know. Ti kom la mi la mu ni na nyandi. Ui ma la beke temba na belewa. Ari kom nan dolo nan nyangi munu wenge. Ui ma la beke temba na belewa. na sita pona bia, na nika notano, na iweri dimbea, ese bango bondene, na sengi se sedita, timba namba, aje ngadu, timbe se body wane, gena, timba son nambadu, gena, ya senga benyenge na malongo no bukate nolango, Epese body wa yela timba son nambaru yela ya senga banyenge na malongo tuka teseri wo bam mene mo minde na wo bam mene mo minde na wo bam mene mo minde bam mene mo minde na wo bam mene mo minde na biye ti wa si kom la mi na mi ti na nyandi baka na baka di tatinga di wo Ari kom na ngondo na nyandi Oi mala veke pemba na belewa na sita pona biya na nikando tano na ingwele dinde ya ese bango bondene na senge sa senita timba na mbaru aje mbaru kepe se body wade yela timba son na mbaru yela ya senga benine na malomo na bukate ngolongo Epese body wa yela timba son nambaru yela ya senga benyenge na malongo no bukate teriwo bam mene mo minde na wo bam mene mo na manani bam mene mo ni bido loru bam mene mo ne na biyenti wa yeri kano yeri kano Along la galatimo, with my bola petrosona loco, Nemba mupule ma pamba na ipen puestolo, Seni mucha camonfo, de mamene de navio di wando, Dedicando, de muita muita, de titi si cuesta, Dedicando, Dedicando, Dedicando, Dedicando, Con un volando, botón se mulando, la vía longo la calatimo, uy ma bola peto sonando, de bamu pule ma pamba na ben pues polo, la señe muta camongo, de bamene de la vía de wando No i wyrwał się nasz Rysiek przed szereg. Tak, miał Ben Webster zagrać Bad Beautiful, ale Rysiek no nie mógł się powstrzymać. On tak już się cieszy na to, że przyjedzie na ostatni wieczór Siesta Festiwalu. Richard, Alfredo i Pedrito, premiera nowego projektu 26 kwietnia, przypominam bardzo grzecznie. A my się słyszymy jak zawsze za tydzień. Marcin Kydryński, Zofia Kruszewska, dziękujemy za minione 2 godziny, a za tydzień, czas zaduszny, posłuchamy sobie starej muzyki. Tymczasem. Autopromocja. To w ich filmie ukrzyżowani śpiewali zawsze patrz na jasną stronę życia. To w ich programie wymyślono Ministerstwo Głupich Kroków. To oni zaprosili do telewizji ponurego żniwiarza. Monty Python skończył pół wieku.